شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون. سلام به روی ماه همه شما عزیزای دلبندم، سلام به شما گلهای قشنگم. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. انشالله که بچه های خیلی خوبی هستین. بله، شما همیشه خوبین. بی دلیل نیست که خدای مهربون انقدر شما رو دوست داره. خب بریم سر وقتی قصه قشنگ به اسم پدر بزرگ مهربان. توی یک شهر قشنگ یک خانواده پنج نفره با هم زندگی می‌کردند. بابا، مامان، علی، مریم و پدر بزرگ. دو سه سالی بود که مادر بزرگ رفته بود پیش خدا. پدر بزرگ که نمیتونست تنهایی زندگی کنه آمده بود پیششون. بچه ها پدر بزرگ رو خیلی دوست داشتن. پدر بزرگم بچه ها رو دوست داشت و همیشه براشون قصه های قشنگ تعریف میکرد. یه شب بابا وقتی از سر کار برگشت خونه گفت امشب تو مسجد محل مراسم دارن. همه همسایه ها میخوان برن. شما هم اگه دوست دارین با بچه ها برین مسجد. مادر جون گفت خیلی دوست دارم ولی نمیشه. بابا جون گفت چرا نمیشه؟ مادر جواب داد برای پدر بزرگ خیلی سخته، پاهاشون درد میکنه، نمیتونن بیان مسجد. آخه مسجد چند تا پله داره، براشون مشکله، نمیتونن از پله ها بالا برن. پدر بزرگ گفت شما به خاطر من خودتون اذیت نکنین، شما برین، من تنهایی میمونم خونه. نگران غذا هم نباشید، سب میکنم وقتی اومدین با هم یه چیزی میخوریم. مادر گفت اگه ما بریم و شما تنها بمونین ممکنه یه وقت کاری پیش بیاد، اصلا درست نیست که شما رو تنها بذاریم. علی کوچولو گفت من خودم پیش پدر بزرگ میمونم، به قصه های پدر بزرگم گوش میدم تا شما بیاین. مریم کوچولو گفت منم میمونم، منم قصه های پدر بزرگ رو خیلی دوست دارم. مادر گفت منم کنار بچه ها میمونم که اگه کاری داشتن تنها نباشن. شما برین مسجد و برای هممون دعا کنین. پدر بلند شد، وضو گرفت و پدر بزرگ رو بوسید و اجازه خواست که بره مسجد. بعدش هم با همه خداحافظی کرد و رفت. مامان رفت تو آشپزخونه که شامو حاضر کنه. بچه ها پیش پدر بزرگ بودن و پدر بزرگ براشون قصه میگفت. خوش به حالشون. بله بچه های گلم، وقتی قصه تموم شد مریم کوچولو رفت آشپزخونه و از مامان پرسید شما چرا نرفتین مسجد؟ مگه نمیگین مسجد رفتن خیلی ثواب داره؟ مادر گفت درسته که مسجد رفتن خیلی ثواب داره، ولی مراقبت کردن از پدر بزرگا و مادر بزرگا هم خیلی ثواب داره. خدای خوب و مهربون تو کتاب آسمانیمون قرآن از ما خواسته به پدر و مادرمون نیکی کنیم. امامان مهربونمونم همیشه ازمون خواستن به بزرگترا احترام بذاریم. امشب اگه ثواب ما بیشتر از بقیه نباشه کمتر از اونا هم نیست. عزیزای گلم، ما هم باید از بزرگانمون یاد بگیریم بچه ها که به پدر و مادر نیکی کنیم. شما همین کار میکنین دیگه. بله، آفرین به شما عزیزای دلبندم که همیشه به پدر و مادر توجه دارین و احترام میذارین. دوستتون دارم. خیلی زیاد. خدا نگهداره همگیتون.